czynne dłużej. Hipermarkety nawet do 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jest zgoda Komisji Europejskiej na obniżenie stawki VAT na żywność w Polsce. Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Przed świętami działania oszustów metodami na wnuczka i na policjanta to prawdziwa plaga, ostrzega prawdziwa policja. Zgodę na obniżenie stawki VAT na żywność w Polsce potwierdził pośrednio europejski komisarz do spraw gospodarczych. O tym, że wniosek władz w Warszawie ma nieformalną akceptację Brukseli, mówił dziś w programie pierwszym Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński. Obecne przepisy nie pozwalają na zerowy VAT na żywność, ale niedawno kraje Unii porozumiały się w sprawie zmian w regulacjach. Nowe przepisy mają wejść w życie za kilka miesięcy, ale Polska chce je zastosować już od lutego. Komisarz Paolo Gentiloni przyznał, że w tej sytuacji trudno byłoby komisji reagować. Jesteśmy w okresie przejściowym. Oznacza to, że w praktyce ta kwestia nie jest dopuszczona obecnie unijnymi przepisami, ale wiemy, że stanie się legalna. Dlatego dyplomatycznie mogę odpowiedzieć, że komisja przyjmie do wiadomości decyzje, mimo że nie są one zgodne z obecnymi przepisami. 7 grudnia unijne kraje porozumiały się w sprawie możliwości zastosowania zerowej stawki w wybranych kategoriach, w tym na żywność. Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Za 3 lata stolica Górnego Śląska ma zorganizować Euroscience Open Forum. To zarówno wielkie wyróżnienie, jak i wiele pracy, powiedział rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. To jest trochę tak, jakbyśmy dostali zgodę na organizację Igrzysk Olimpijskich, tyle że Igrzysk Naukowych, a po drugie, że te igrzyska będą trwały cały 2024 rok. Widzę w tym ogromną szansę na wejście na stałe w naukowy obieg Europy, że przyciągniemy zainteresowanie środowisk naukowych z Polski i ze świata, pozyskamy środki na inwestycje naukowe. Nauka może stać się symbolem transformacji Katowic i całego regionu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Tak jak powiodło się wypromowanie kultury i dziś, jak myślimy w Polsce o miastach kultury, Katowice jest jednym z takich czołowych miejsc. Tak bardzo bym chciał, aby Katowice i cały region śląski były rozsadnikiem nauki, a jednocześnie, żebyśmy dzięki tej nauce mogli zbierać owoce przyszłego wzrostu. Przedstawiciele uczelni i miasta powołali konsorcjum akademickie Katowice Miasto Nauki. Będzie dofinansowanie dla Białostockiego Centrum Pomocy Polakom na Białorusi. Taka deklaracja padła podczas podsumowania półrocznej działalności instytucji. Udzieliliśmy zarówno pomocy finansowej. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Poprzez taką pomoc dotyczącą zakorzenienia, myślę tu o takiej pomocy administracyjnej. Byłoby trudno dostosować się do polskich realiów. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski. Gdyby nie pomóc osób, które wiedzą, jak w tym gąszczu administracyjnym się poruszać. Wypracowaliśmy procedury tak, aby podstawowe sprawy można było rozwiązywać jak najlepiej. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. W zakresie pozyskiwania kart stałego pobytu, czy też kwestii związanych z kartami Polaka. Mój tata musiał przyjechać, no ja z rodziną też przyjechałam. Centrum pomogło mi oraz moim braciom znaleźć szkołę i załatwić wszystkie dokumenty. Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku po raz ostatni. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Dlatego, że mamy nadzieję, że na Białorusi się coś zmieni. Jeśli się nie zmieni, to oczywiście ta pomoc będzie realizowana jeszcze. Polacy z Białorusi nie pozostaną nigdy sami. Polska ich dom o nich pamięta. Centrum Pomocy Polakom na Białorusi działa w Białymstoku od czerwca. Kilkadziesiąt miejscowości może wrócić na kolejową mapę Polski. PKP, Polskie Linie Kolejowe i Ministerstwo Infrastruktury przedstawiły listę inwestycji, które mają szansę na realizację w ramach programu Kolej Plus, mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Odzyskają, które miały wiele lat temu połączenia kolejowe lub te, które tych połączeń nigdy nie miały. Złotoryja, Czasnysz, Głubczyce, Jastrzębiec, który najbardziej rzucające się w oczy, największe miasto, które nie ma połączenia w tej chwili kolejowego. Ostateczną decyzję dotyczącą projektów podejmie pod koniec stycznia minister infrastruktury. Wiceszef resortu Andrzej Bittel mówi, że realizacja potrwa kilka lat. Realizację projektów szacujemy na 6 lat. To jest ten okres maksymalny. Konsultacje społeczne, pozyskanie terenu i tak dalej, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę. Wartość projektów jest szacowana na 18 miliardów złotych. Przed świętami działania oszustów metodami na wnuczkę i na policjanta to prawdziwa plaga. W Krakowie 80-letnia kobieta przekazała nieznanemu mężczyźnie 50 tysięcy złotych i 1000 euro. Mężczyzna podający się za policjanta zadzwonił do starszej kobiety i poinformował ją, że hakerzy chcą przejąć jej oszczędności, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W trakcie rozmowy kobieta oświadczyła, że pieniądze posiada, ale tylko w mieszkaniu. Zgodnie z instrukcjami rozmówcy spakowała 50 tysięcy złotych oraz 1000 euro do reklamówki i wyrzuciła przez okno z mieszkania na czwartym piętrze. Policja przypomina, że nigdy nie prosi o przekazanie żadnych pieniędzy. Pamiętajmy, aby nigdy nie udzielać przez telefon informacji, jaką ilość pieniędzy posiadamy w domu bądź na koncie bankowym. Nigdy też na czyjeś zlecenie nie przekazujmy pieniędzy, nie podpisujmy dokumentów, nie zakładajmy kont w banku, nie zaciągajmy kredytów i nie ujawniajmy swoich danych osobowych, numerów PIN czy haseł. Policja apeluje też, aby każdą próbę wyłudzenia pieniędzy albo danych zgłaszać odpowiednim służbom. To był Serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. Trwa pierwszy przejazd slalomistów Madonna di Campiglio na legendarnej trasie Tre-Tre. Prowadzi Francuz Clément Noël przed Norwegiem Sebastianem Fosstolevogiem i coraz głośniej pukającym do czołówki Christopherem Jakobsenem ze Szwecji. No niestety, Michał Jasiczek wypadł, nie dojechał do pierwszego pomiaru, startował z numerem 63, no ale to już taka tradycja, że Michałowi ciężko jest dojechać do mety zawodów Pucharu Świata, ale na pocieszenie zapewnił już sobie kwalifikację olimpijską, punktując w Pucharze Europy. A prawdziwym powodem do radości jest postawa Maryny Gąsienicy Daniel, która drugi dzień z rzędu w Courchevel zajęła 6. miejsce w gigancie Pucharu Świata. To jej życiowe wyniki w zawodach tej rangi. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego czempionatu globów Cortina d'Ampezzo również była 6. Dziś nieco gorzej pojechała wielka nadzieja polskiego narciarstwa Magdalena Łuczak, która nie zmieściła się do czołowej 30, zabrakło jej zaledwie pół sekundy i zajęła 35 miejsce. Polscy pływacy ostatniego dnia Mistrzostw Świata na krótkim basenie zdobyli złoto i brąz za sprawą grzbiecisty Radosława Kawęckiego, on był właśnie złotym medalistą, i Katarzyny Łosi, która wywalczyła na 50 kraulem brąz, mówi Radosław Kawęcki. W tym sukcesie było to na pewno szczęśliwe, że zdobyłem kolejny medal Mistrzostw Świata, ale 3 lata temu zdobyłem brązowy medal i myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że naprawdę Kasia dobrze popłynęła, cała kadra dobrze popłynęła, bo rekord Europy Juniorów, Krzysiu Chmielewski. W tym roku jestem złotym medalistą Mistrzostw Świata i myślę, że mam do teraz ciarki, jak oglądałem wyścig nawet po wyjściu z samolotu z trenerem Pawłem Wołkowym. No, my też wszyscy mieliśmy ciarki wczoraj podczas transmisji u nas na antenie Trójki. Kasia Łosik mieszka w Las Vegas, ale zapraszam na obszerną rozmowę z nią do trzeciej strony medalu w drugi dzień Bożego Narodzenia. Zastal Zielona Góra podejmuje właśnie Legię Warszawa. Mecz zacięty, chociaż Zastal nieco odskoczył. Teraz 6 minut trzeciej kwarty już upłynęło, 53-45. Przy okazji spotkania odbyła się przyjemna uroczystość zastrzeżenia numeru 55, należącego przez lata do rozgrywającego Łukasza Koszarka. Co ciekawe, Koszarek dziś gra w Legii, do tego niedawno podjął się pracy w charakterze dyrektora reprezentacji Polski w sporcie. Teraz to wszystko, do usłyszenia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu i wschodzie, w pozostałych regionach pada i będzie padał śnieg, a przed nami zimna noc, największym mróz minus 20 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 17 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Mazowszu minus 6, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Wybrzeżu, do minus 1 stopnia. To nocą jutro pochmurno z przejaśnieniami, te rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu, a na północy, po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. Z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie, to też przymrozki od minus 6 stopni na Podhalu, minus 4 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do plus 1 stopnia jutro. No niby najcieplej, powiedzmy najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Proszę się ciepło trzymać. Za moment w tonacji Trójki Piotr Baron, jak podejrzewam, muzyka pachnąca igliwiem. A my kończymy audycję, zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm?

to trudne życzenia, ale piosenka piękna i co roku w programie trzecim ubieram drzewko właśnie w ten utwór. Ania Rusowicz i Adam Nowak. Trudne życzenia. Dziś Tonacja Trójki taka już bardziej świąteczna, bo w święta się nie spotkamy. I zgodzą się z Państwo ze mną, że to drzewko trójkowe powinno mieć na sobie również jakiś element gitarowy. I teraz taki właśnie będzie. On gra tak na gitarze, że mu zazdroszczę, a ona, i nie będzie w tym żadnej przesady, bo podobno mam taką skłonność, ona śpiewa jak anioł. Ona nazywa się Candice Night, on nazywa się Richie Blackmore i razem stworzyli formację Blackmore's Night. Jeśli piosenki z dzwoneczkami, to takie kocham najbardziej. Ding Dong Merry on High. Taki jest tytuł tej piosenki. Blackmore's Night. Candice Night zaśpiewała, Richie Blackmore zagrał na gitarze z kolegami. No i tak nam się układają. Dziś w programie trzecim te piosenki na choinkę. Thank you.

Bardzo proszę, byście Państwo nie zapomnieli o bluesie. Tadeusz Nalepa, Breakout, Modlitwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz mam problem, dlatego że zdaję sobie sprawę, że troszkę za wcześnie na ten utwór. No ale nie spotykamy się w święta, a bardzo chcę, żeby w programie trzecim ten utwór zabrzmiał. Zaczarował mnie kilkadziesiąt już chyba lat temu i podobnie kilkadziesiąt lat temu Paul i Arthur wpadli w Nowym Jorku na pomysł, aby w utwór Silent Night wmiksować serwis informacyjny o siódmej. I stąd tytuł tego utworu jest właśnie taki. 7 o'clock news, Silent Night. Simon & Garfunkel. Working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Czy to się Państwu być może podobało? Zaczarowała mnie ta wersja Silent Night już dawno temu i trzyma do dziś. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj, kiedy pakowałem walizeczkę, miałem już w ręku płytę Franka Sinatra, ale potem pomyślałem, że jest inna wersja tego genialnego utworu i tej piosenki na choinkę, która równie mocno mi się podoba. To jest duet Robiego Williamsa i Nicole Kidman. No a piosenka zatytułowana Something Stupid. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the end gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Thank you. right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Robbie Williams i Nicole Kidman. Okazuje się, że Nicole Kidman jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także całkiem niezłą wokalistką, jeśli w ogóle mogę tak powiedzieć. Something Stupid, standard, który spopularyzowali, przepraszam, Frank Sinatra i Nancy dawno, dawno temu. Program Trzeci Radia dziś w tonacji trójki, piosenki na choinkę. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu wagi dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę, zapomnij co to żal, zapomnij co to strach. Piosenki na choinkę i Sebastian Lidl, Ślązak cudownych stychów i mój serdeczny kolega i przyjaciel. Wszystkiego dobrego, panowie, na święta. Państwu już teraz bardzo dziękuję za wszystkie listy, gdyby później nie było czasu, ale na życzenia jeszcze przyjdzie czas. Teraz kolejna piosenka na choinkę i to będzie właściwie podwójna okazja, by udekorować choinkę programu trzeciego, bo to będzie duet, nie byle jaki. Eva Cassidy i Katie Melua. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. See friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. Trzecim Polskiego Radia, program w tonacji trójki, a dziś w tonacji ubieramy choinkę programu trzeciego w piosenki i jeszcze jedna piosenka, o której nie mogę zapomnieć, bo tak mi się wydaje, nie wiem, czy Państwo podzielają moje zdanie, że współczesny świat trochę zapomniał o tej miejscowości, która w te święta jest najważniejsza, czyli o Betlejem. A ja co roku przypominam sobie o tym miejscu, słuchając Elvisa Presleya z takiej płyty, w której komputerowo do oryginalnych wykonań Elvisa dołożono jeszcze głosy innych wspaniałych wokalistów. W tym wypadku wokalistek to będzie Karen Fairchild i Kimberly Schlepman. No i Elvis Presley i małe miasteczko Betlejem. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in that of all the years I've met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch above. To był Elvis w towarzystwie i małe miasteczko Betlejem. Dziękuję Państwu za wszystkie absolutnie wzruszające listy. Państwu życzę, żeby ta dobroć świąteczna została i w nas, i w innych jeszcze długo, długo po świętach. Dobrych świąt i świętego spokoju. Na zakończenie wiedeńscy filharmonicy i koncert skrzypcowy numer 3 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dziękuję, dobranoc. Thank you.